but you just can't hold your own. So take my words like a set in stone. Dig it down deeper to the mother lode. Tasting of the willow and the fresh air blown. Saving for a woman who can set me strong. But you're gone. You're gone. You're gone, you're gone. Maybe I can get along. Said, sometimes you learn it all along the way. Maybe you fly off a bucking horse, and maybe you're the one to tame. I know a little bit more today. For one day long, there's no way how. Look at the stars while the walls they gonna fall. But you're gone, you're gone. Baby, I can get along. But you're gone, you're gone. Don't you worry about figuring out too late. Wrong path's just taking you round the gate. Sometimes you learn it all along the way. Biding your time on a rocking horse while you're looking for a chance to take. I know a little bit more today. I'm okay. LA Guns to zespół gitar elektrycznych, zdecydowanie, no ale instrumenty akustyczne nie są im obce i to był przykład w postaci piosenki Get Along. W nocnej i niepowtarzalnej audycji muzycznej Dym na wodzie wracamy teraz do koncertowych nagrań niemieckiej grupy RPWL. Przypomnę Państwu szybciutko kolejność zdarzeń. Najpierw był album studyjny, ostatni album studyjny tej grupy, Crime Scene, 6 nagrań, a potem trasa koncertowa, a potem koncert nagrany w Niderlandach i wydany na płycie True Life Crime. To 12 już nagrań, ale najpierw jest ta płyta wcześniejsza, studyjna, odtworzona. Dobra jakość nagrania, skład 7-osobowy, 5 muzyków i 2-osobowy chórek wiewiórek, co czyni brzmienie zespołu chwilami bardzo Pink Floydowe. Next song is very easy to understand because if I was king of the world... things you think you need to keep the flame alive. We'll be right back. Tak kończyła się prezentacja albumu studyjnego Crime Scene na trasie koncertowej RPWL. I to była pierwsza część koncertu, ale nie jego koniec, bo potem jeszcze były dalsze nagrania wybrane z całej dyskografii RPWL i to mamy też na tym albumie najnowszym koncertowym True Life Crime. 12 nagrań, jak powiedziałem, a na razie wysłuchaliśmy dopiero 6. To może za tydzień wrócimy, bo teraz wrócimy do tej płyty, na którą troszeczkę jakby narzekałem, że nie spełniła w pełni moich bardzo wysokich oczekiwań, czyli do albumu, na którym zawarte są piosenki z repertuaru Lou Reeda. Otwiera to zestaw Keith Richards. No a potem, jak powiedziałem, artyści różnej miary, ale wszyscy się starają. Nie będziemy im tego odmawiać. Dwie piosenki jeszcze z tej płyty. Joan Jett w utworze I'm So Free i The Afghan Whigs w piosence I Love You, Suzanne. So gotta do. But I love you, Suzanne. I love it when you're good. Płyta nosi tytuł The Power of the Heart. Tuzin wykonawców różnej rangi wykonuje na niej piosenki z repertuaru Lou Reeda. W audycji Dym na wodzie sięgam teraz po nagrania z polskiej półki i wyprzedzając trochę kalendarzowe wydarzenia, mam dla Państwa taką oto majową piosenkę. Szczęście, chciałbym ciebie i psa. Biegalibyśmy z nim po polach rzepakowych z nas. Bądź moim majem, moją wiosną, ciepłym zapachem dnia. Wieczorem, który wiecznie trwał.

Lider Maciej Werk napisał oczywiście muzykę i słowa, grupa Hedon, w mojej głowie ciągle słowa. No to jeszcze jeden nocną porą, taki dość poważny i poruszający utwór. Wspólnie występowali, a potem wspólnie napisali piosenkę i wreszcie wspólnie ją nagrali. Lifka oraz Igor Herbut w nagraniu List. Na ciebie marnuję słów, ściskam niewysłany list i łatwiej jest mi się poddać. Okupujesz każdą myśl, wypełniasz mnie, przelewam się. Jesteś jak lek, znieczulasz mnie, wypełniasz mnie, przelewam się. Jesteś jak lek, znieczulasz mnie. Lifka to młoda wykonawczyni na polskiej scenie muzycznej. Igor Herbut to już doświadczony artysta polskiej estrady. No ale wspólnie wymyślili taką poruszającą piosenkę i wspólnie ją nagrali. Nie wiem, czy to fragment większej całości, ale zobaczymy. To się czasem wyjaśni. Na zakończenie niepowtarzalnej nocnej audycji Dym na wodzie mam dla Państwa jeszcze trochę oryginalnej, bardzo oryginalnej, powiedziałbym, muzyki gitarowej w wykonaniu Phila Manzanery. Phil Manzanera wykonał dla Państwa utwór Magdalena. Czy on Państwu cokolwiek przypomina? No myślę, że historia jest potrzebna i opowiem ją pokrótce. Pamiętają Państwo z pewnością niedawny występ w Trójce pianisty Marcina Maseckiego, jego klasyczne latynoamerykańskie melodie, będące wspomnieniem z lat młodości polskiego artysty spędzonych w krajach Ameryki Łacińskiej. Podobną historię młodości, związaną z tym samym regionem świata, ma znany brytyjski gitarzysta Phil Manzanera, ten sam, którego znamy z zespołu Roxy Music na przykład. Phil Manzanera napisał o tym swoim ciekawym życiu książkę, a dodatkiem do tej książki jest płyta z muzyką wywodzącą się z Ameryki Łacińskiej. Revolution to Roxy. No i stąd właśnie wzięła się Magdalena, jeden ze znanych utworów Ameryki Łacińskiej. Pozostałe utwory na tej płycie mniej znane i one takie nieco przearanżowane przez Phila Manzanera, ale nadal ciekawe. Posłuchajmy. Phil Manzanera miał rodziców z dwóch światów. Jeśli dobrze pamiętam, ojciec był Brytyjczykiem, mama z Ameryki Środkowej. No i to spowodowało, że młody Phil wiele lat swojej młodości i dzieciństwa spędził właśnie w Ameryce Łacińskiej, na Kubie na przykład. Tam uczył się gitary, tam poznawał muzykę. Wracał potem do tego wielokrotnie. Wreszcie napisał książkę, dostępną w Polsce, ale nie ma tłumaczenia, o ile wiem. Jest wersja anglojęzyczna. No i takim dodatkiem ekstra do tej książki jest płyta z muzyką Ameryki Łacińskiej, Revolution to Roxy. Phil Manzanera zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.